در آمدن حمزه رضی الله عنه در جنگ بیزره. اندر آخر حمزه چون در صف شدی، بیزره سرمست در غزو آمدی. سینه باز و تن برهنه پیش پیش، در فکندی در صف شمشیر خیش. خلق پرسیدند که ای عم رسول، ای حجبر صف شکن شاه فهول، نه تو لا تلقو به عیدی کم الا تحلک خاندی ز پیغام خدا. پس چرا تو خیش را در تحلک می در اندازی چنین در معرکه؟ چون جوان بودی و زفت و سخت زه، تو نمی رفتی سوی صف بی زره. چون شدی پیر و ضعیف و منحنی، پرده های لاابالی می زنی. لاابالی وار با تیغ و سنان، می نمایی داروگیر و امتحان. تیغ حرمت می ندارد پیر را، کی بود تمییز تیغ و تیر را. زین نسق غمخوارگان بی خبر، پند می دادند او را از غیر.